سورة الأحزاب درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرنا في بيوتكن أوسيكي بكورنو خلوكي بكورنو استاسوكي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى أو مروزي بشان دراوتلو جاهلية لنبني وأقمنا الصلاة أو برابر كي منزلرا ودروي منزلرا وآتينا الزكاة وركي زكاة لرا وأطعنا الله ورسوله وتابداري وكيد الله وذا پیغمبر دا الله تعالى إنما يريد الله يكنا إرادة كي الله تعالى ليذهب عنكم الرجس چلری کی دے د پارا چلری کی ستا سنا گندگی اہل البیت اے کور والو ویطہرکم تطہیرا او پاک کی تال تا سلرا پپا کول باندے د بیا سات د نبی علیہ السلام نمخ کی او د نزول د قران نمخ کی په دور د جاہلیت کی چې د جاہلیت زمانہ وا نو پاری کې داسې ضابطې نه وي چې هغه ضابطې عاد اصول د لاندې وي، نو چونکې اسلامي معاشره هغه اصول غواړي او ضابطې او قواعد او قوانین غواړي چې تاسو به د دې په دایره کې اوسیږئ، نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی حکم کوي دلته چې تاسو په خپلو کورونو کې اوسیږئ. مقصد دا چې بلا ضرورت بغیر د ضرورت نه زنانه او تا دا حکم دی چې په خپلو کورونو کې دي. او څنګه چې په دور د جاهلیت کې به زنانه بغیر د پردې نه ګرځېدلې، نو حکم راغی چې تاسو به بغیر د پردې نه د جاهلیت ته دور غونې نه ګرځئ. او د دې لپاره چې کله موږ سورۃ النور بیانو، نو سلورم ادب التا ذکر شوی او فرمایلی وو په آیات نمبر 31 کې ولیدربن بخمورهن علی جیوبهن، او تاو د کچیلونا پاړه خون خپلو باندې ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، او بیا ذکر کوي چې خپل زینت نه ښکارا کوي مگر د چانه چې ستر نشته اغا خلق نا داغه نه علاوه چې کوم حکم دی داغه حکم په دننه ها دی دی اوسیږي. نو د دې وجنه حکم چې کلا د الله تبارک وتعالى قانون را لېګل کېدو، نو اول د نبی علی السلام په کور کې هغه قانون او دارنګ نزول د قران کېدو، نو په کار د دې خبرې دا چې څنګه نزول د قران د نبی علی السلام په کور کې او په نبی علی السلام باندې نزول د قران کیږي، نو اول د قوانینو اجرا هغه به د نبی علی السلام د اهل نه او د نبی علی السلام د کور نه کیږي، ځکه چې دې معاملې کې اول حکم امهات المؤمنین ته ځکه کوي چې د کور د نبی علی السلام د اسلام د نمونه د پیش کولو لپاره اول درسګا د خلکو لپاره چې د دین به خلکو ته تعلیمات حاصلېږي او تعلیمات په د دې ځای نه صادرېږي او په دې ځای کې به تعلیماتو باندې عمل درآمد کیږي. بیا د دې نه پس نو د غرنګ هر بیان کوونکې هر یو دین خودونکې او دا رنګ هر څوک د الله تبارک وتعالى د دین هغه بل تر سوون کې په کار دي چې اول په خپل ځان باندې هغه نافذ کی دغه خبره او دا رنګي دغه قوانين په خپل ځان باندې نافذ کی ان شاء الله چې بیا د دنه غیر چا پیر چې کوم ماحولي باغی باندې به هم اثر داغي غرزيږي چې د عملی تور د دغه مظاهره کوي نو د عملی تور د مظاهره سره خلکو کې به هم د دې سره د دې د ادا کولو او د دې قانون د رواج کولو په خلکو ته به هم خبره عملی تور رسی نو ځکه فرمایي وکرنا فی بیوتکنا اوسیږي په کورونو ستاسو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى او مروزی په شان دراوتلو د جاهلیت لومبني واقمنا الصلاه او برابر کوي منځونه ودروي منځ لرا څنګه چې الله تبارک وتعالى تاسو ته احکام را لېږي نو څنګه چې تاسو ته حکم چې تاسو د جاهلیت زمانه غونډه بے پردګۍ کې به بهر نګرځي نو دغه رنګ د الله تبارک وتعالى کوم احکام چې تاسو ترازی نو دغه حکم سره دا هم دا چې تاسو به د الله تبارک وتعالى په پرایزو کې پست کلمې د توحید نه دویم نمبر پرس چې کوم دی په پرایزو کې هغه د الله تبارک وتعالى د پاره مونږ کولی نو دغه رنګ د الله دی حکم ته به هم تیار اوسېږي په خپل وخت په مونږ ادا کوي و آتی نزکات او ورکوي زکات لرا دا رنګ زکات هم د الله تبارک وتعالى د فرایزو نه یو فریضه ده چې د دې دی هم ادا ادا کړی شي ورسره ورسره و اطعنا الله ورسوله او تابعداري وکړي د الله او د پیغمبر د الله مقصد دا چې الله تبارک وتعالى کوم حکم کوي په کار دي چې هغه احکام په خپل خپل ځای باندې راوړل شي او دغه رنګ نبی علی السلام په ذریعه سره چې کوم د نبی علیہ السلام تور طریقې دی په کار دی چې هغه تور طریقې د نبی علیہ السلام په خپل ځان باندې سړی نافذ کی انما یرید الله یقینا اراده کوي الله تعالی لیذهب عنکم الرجس چلری کی د دې لپاره چلری کی ستاسو نه ګندګی اهل البیت اکور والو ویطهرکم تطهیرا او پاک کی تاسو لرا په پاکوالی سره د الله تبارک وتعالى احکام چې سمره د انسانانو د معنی د لاګو کولو د پار راضی نو دا د دې د پار چې د اسلام کوم احکام دي هغه همیشه د پار تاسو وګورئ هغه د پاکوالی او دارنګي د زندګۍ د اصول او دارنګي د انسان د ژوند د پار هغه چې کم دی نو داسې نمونی دي چې په دغه سره د انسان ماحول هم پاکیږي او د انسان بدن او د انسان نګیر چاپیره معاشره دا ټول د الله تبارک وتعالى د احکامو په نافذ کولو باندې او په هغې باندې عمل کولو باندې ماحول هم صفایي معاشره هم صفا کیږي بدن او دا رنګې غیر چاپیر نه ماحول ټول صفا صفایي نو الله تبارک وتعالى غواړي چې د الله د احکامو په اجرا سره او د دې په نافذ کولو سره ستاسو ماحول او ستاسو بدن او ستاسو کورونه دا د پاک او صافوي د الله په قوانینو باندې وذکرنا ما یتلا فی بیوتکنا او یاد کوي هغه او یادوي هغه چې لوستی شي په کورونو ستاسو کې من آیات الله د آیاتونو د الله تعالی نه والحکمه او د سنتو د پیغمبر نه دا کلمندای نه ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان لطیفا خبیرا دی بارګبین خبردار احکام الله تبارک وتعالی د وحی په ذریعه سر را لیږي نو چې کله دا وحی ستاسو په کورونو کې نازلیږي نو لومبه تاسو ته حکم دی چې د الله تبارک وتعالی د دې کتاب تاسو تابعداری کوئ دا لولئ او دا یادوي او په دې باندې د عمل راوستو د فاره چې الله تبارک وتعالى کوم احکام او ضابطې د ژوند تیرولو په دې کې را لېږي نو د دې په ویلو سره او د دې په یادولو سره هغه به ستاسو په ژوند کې راځي دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه د الله آیاتونه دي او ورسره ورسره حکمت چې هغه سنت ته پیغمبر ته هم اشاره ده او دا رنګي دا عقلمندۍ د پاره چې الله تبارک وتعالى کم تاسو د پاره قوانین او ضابطی را لیگی داغی تابیداری کوئی ان اللہ اکنن اللہ تعالی چرے کان لطوی پن خبیرہ دے باریک بین خبردار اللہ تبارک و تعالی باریک بین خبردار دے اگر پوئی گی چے سوگ دے امانت اہل دے اگر پخپل میرا بانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وحی دے پارا او تاسو اے بی بیانو دے پیغمبر تاسو هغه داغه د زوجیت لپاره الله تبارک وتعالى چونکړی ای هغه ته پته ده هغه باریک بین خبردار دی نو د دې وجنه دا هغه خبردار بچا د طرف نه چې کوم احکام را لېګل کیږي داغه تابعداری پکار دی چې وکړي شي ان المسلمین والمسلمات یقینا مسلمانان سړي او مسلمانان ښځې والمؤمنین والمؤمنات او مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې والقانتين والقانتات او تابعدار سړي او تابعدار ښځې والصادقين والصادقات او رښتوني سړي او رښتوني ښځې والصابرين والصابرات هغه کلکیدونکي د الله په دین باندې سړي صبر کوونکي او هغه کلکیدونکي د الله په دین باندې ښځې صبر کوونکي والخاشعين والخاشعات او دا يريدون کی سڑی دا الله تعالی نا او يريدون کی خزی والمتصدقين والمتصدقات اغریشتونی کون کی سڑی اغریشتونی کون کی خزی یا اغت صدقه کون کی سڑی او صدقه ور کون کی خزی والصائمين والصائمات روجی نیون کی سڑی او روجی نیون کی خزی والحافظین فروجهم او حفاظت کون کی دخپلو شرمگاونو اغا سڑی والحافظات او حفاظت کون کی دخپلو شرمگاونو اغا خزی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات او یادون کی ذکر کون کی دا اللہ دیر اغا سڑی والذاکرات او دیر یادون کی دا اللہ ذکر اغا خزی عد الله لهم مغفرة تیار کردی الله تعالی د دې لپاره بخنه و اجر عظیما او اجر لوی څنګه چې مخکې الله تبارک وتعالى د نبی علی السلام کورنۍ خاص کړه نو دلته ټول مؤمنانو مسلمانانو د لپاره هم حکم راولېګو چې څنګه د کورنۍ د نبی علی السلام د لپاره دا حکم دی نو دغه رنګ د احکام د دې خلکو د پاره دی چې دا صفتونه په ځان کې راولي نو لومبه صفت د انسان د پاره چې په اسلام کې داخلي دی چې اسلام کې داخل شوی نی او کلمه د توحید په مقصد باندې ځان پوه کړی نی او کلمه د توحید په جندلی نی او د شرک نه ځان بچ کړی نی نو سوال نه پیدا کیږي چې د جبې په داوا باندې سړی مسلمان جوړ شي د دې وجه نه د اسلام د پاره اول دا خبر ده لکه جبرئیل علیہ السلام چې راځي او د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي چې اسلام څه شی دی او ته وایي ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا اسلام دا دی چې ته کوم دی د گواہی د توحید د الله او گواہی د پیغمبر د پیغمبره ورکی مونس قائم کی زکات ورکی روجونی وی او دا رنگ حج لا چې در باندې پرزی استطاعت لري چې ته د لارې استطاعت لري او ته دا هچو کی نو اسلام دی تویل شي چې دا مسلمان په دې باندې شو چې د اسلام راړو والمؤمنین والمؤمنات او مؤمنان سړی او مؤمنان خزی هم دا حدیث د جبرئیل امین کې چې د نبی علی السلام نه تپوس کیږي چې ایمان څه شی دی نو هغه ورته وایي ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره ایمان دا دی چې ته په الله باندې ایمان راړې او دا رنګي د الله تبارک وتعالى په کتابونو باندې په پیغمبر باندې دا ورته بیان وکړو مطلب دا چې د ایمان د پاره دا ضروری ده چې سړی د ایمانداری کاغه سړی دی او کاغه زنانه ده چې ایمانداری او د صفت باندې ځان مزین کړي، چا چې اسلام د خپل ځان د پاره په تور د ضابطه حیات قبول کړی دی منلې دی، نو پکار دي چې د دې مطابق دی ژوند تیری. والقانتین والقانتات، آغا تابدار سړی او تابدار ښځې د الله تبارک تعالی د طرف نه چې کوم احکام راځي پکار دي چې هغې ته سړی تابدار شي. صرف د خولې په مسلمانۍ باندې سړی مسلمان دعوا کوونکي صرف په خولې باندې مسلمان نشي جوړېدی تر څو پورې چې هغه عملي طور د هغې ثبوت نه پیش کړي، او عملي ثبوت دا دی چې د الله احکامو ته تابدار شي. نو چې قرآن وایي نو تا ته به د احکامو پته لګي، نو چې د الله کتاب دی نه ویلي نو د احکامو به د کوم ځای نه معلومتیا درته راځي. او د کتاب تشریح موږ ته چا کړی ده؟ نبی علیه السلام کړی ده. نو چې د نبی علیه السلام سنت تا د کتاب په ذریعه سره د کتاب په تشریح کې د کتاب په بیان کې تا د هغې لست نه کړي او تا د هغې معلومات نه کړي، نو آیا تا ته به څنګه پته لګي؟ نو تابیداری اله راتلی شي چې سړی سره علمي، او چې د علم لاندې تابیداری راشي دغه تابیداری د الله تبارک وتعالی په حضور کې سبب د دنیا د ښکلي ژوند ګرځي او سبب د آخرت تفاره نجات ګرځي. والصادقین والصادقات، هغه رشتونی سړی او رشتونی ښځې، رشتونوالی څه ته ویلی شي؟ رشتونوالی دا دی چې ستا کم د الله تبارک وتعالی عبادت دي چې پاغې کې ته رشتونی، څوک پکې بغیر د الله نه بل څوک پاغې کې شریک نه کړي دغه په عبادتو کې، دغه رنګې معاملات دي په معاملاتو کې د مخلوقات سره رشتونی اوچلېږي، دوکه نه کوي، پریب نه کوي، پراډ نه کوي، د چا نه د وانی کوشش نه کوي، بلکې څنګه چې د خپل ځان د پاره خوښي. مونږه تاسو چې یو سیزه خلو د ځان د پاره څنګه خوښو؟ آیا چې زه بل لور کوم نظام مسلمانی مال دا نه و پکار چې د بل د پاره اوم زه چې کم نه ناکار سیز ور نه کوم او هغه خبر کم پدی باندې؟ څنګه چې یو سړی ما سره دوکه کوي او زه داغه دوکې نه د خبرې دو په وجبان خپکیږم او پریشان کیږم، ته چې چاله دوکه ورکې هغه ته پریشان کوي که نه پریشان کوي؟ اسلام خدا سي دین دی چې وېد د پلار کې ازغیو پلار کې د ضرر سیزو هغه لری کا دم. او دارنګي مسلمان هغه دی چې داغه د لاس او د خپونه بلتا خیر رسی. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، نو د دې وجنا پار یو شیز کی رشتونه کاغستا عبادت تی پاره کې د الله سره رشتونه اوسېګا، کاغستا معاملات خلکو د عبادت سره دی پاره کې رشتونه اوسېګا، او دارنګي رشتنواله د الله تبارک وتعالی پر علی گلی پیغاماتو او پر علی گلی شوی احکام باندې تصدیق کول چې دا د الله د طرف نه رښتونی دي، نو دا رښتونی سړی دی چې د الله د رښتونی کتاب تصدیق یې وکړ، او دا سړی دا خزه رښتونی ده چې د الله را علی گلی شوی قانون تصدیق یې وکړ، دا سړی رښتونی دی چې د پیغمبر د سنتو احترام او د پیغمبر د سنتو ته د رښتونی نسبت وکړ، او دا خزه رښتونی ده چې د نبی علی السلام سنتو ته د رښتونی نسبت وکړ. والصابرین والصابرات، او صبر کون کی سڑی او صبر کون کی خزے، دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب تابیداری چی کم دے نو دا گرانوا، خو پدے بانے قائم اسے دل دا آغا چا دا پار دے چی پچا کی صبر وی استقامت وی، نو دا اللہ پا دین ماندے دا اللہ پا کتاب ماندے دا صبر و استقامت نبکار اخلے اکلک پا اسے گی، او دا الله د دین په جاری کولو کې کم تکلیفونه چې تا ته را رسی نو کاغه سړی دی چې پاغه یې صبر وکړو، او کاغه ښځه ده چې پاغه باندې صبر وکړو، نو دا صبر کوونکی سړی او صبر کوونکی ښځه دارنګي بل سره دی غصه، او دارنګي ستا د بل سره جنگ جګړه رااله، نو په دغه ټیم کې ته د الله تبارک وتعالی اغا ذات ځان ته را مخ کې تکا، او د صبر او استقامت نه کار واخل بل سره چته د نزياتي ونشي صبر او استقامت نه، او د الله په دین باندې د کلکېلو د فار اومه صبر کوونکی سړی او صبر کوونکی خزه. والخاشعين والخاشعات، او عجزی کون کی سڑی او عجزی کون کی خزے زان دا تکبر او دا غرور نہ بچ اساتا او دارنگی دا اللہ تبارک و تعالی بندگی پا داسی طریقہ باندے چھے دا اللہ تبارک و تعالی تا عجزی کون کی او اللہ لرا تا اخبال عجزی پیش کون کی والمتصدقین والمتصدقات آغا رشتونی سڑی اغا صدقه کون کی سڑی او صدقه کون کی خزے دا اللہ فلا رکے پا کولاو زڑ باندے خرچہ کئی نو دغه سڑی چی دے صدقات ورکی او دا اللہ د دین دا پارا دا بلائے دا پارا او دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا خوراولو دا پارا سمر دے خرچے کئی کدا سڑی دے او کدا زنانا دا والصائمین والصائمات روجنی ان کی سڑی اور روجنی ان کے خزے روجا دا اللہ تبارک و تعالی دا فرائضنا چکم پرزی روجا دا اغا پکال کے یو میاشتا چمنگا تا سٹول تا معلوم دا او دا غینا علاوہ چکم دا نبی علیہ السلام اغا سنت طریقے با نکمی روجی دی چی اغا پا اب تک نبی علیہ السلام جمرات او دا پیر روجا او پا میاش کے ایام البید دی اللہ سما سو اللہ سما و پینز اللہ سما او دارنگی ورسرا ورسرا دا عرفات رس چی آجیان حج لتلی او تا دلتای نو چی تا داغی سر پا عبادت کی اوزائی شی نو دا مختلف دا شعبان اغا روجی دارنگی نوری روجی چکم اللہ تبارک و تعالی پیغمبر منگتا دا غب و سنتو که منگتا خودلی شوی دی نو دا آغی روجو چی سوکو نیون که دی او دا رنگی دا آغی اپازت که اونکی سڑی دی او اپازت که اونکی خزی دی والحافظین فروجاوم اپازت که اونکی دا خپلو شرمگاونو والحافظات او اپازت که اونکی خزی والحافظین فروجاوم اپازت که اونکی دا خپلو شرمگاونو اغا سڑی چی دی والحافظات او اپازت که اونکی خزی چی دی لکه سنگ چی سورت المعارج کی رازی والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. سورت المعارج کی اللہ تبارک و تعالی وی آکسان چی دخپلو شرم گاونو حفاظت کون کی دی مگر چی کمزہ اللہ اجازت ورکڑے دا پار دا بیبیانو او دا پار دا آغا چی واگداری خیلہ سوند دی چی اغا وینزی دی چی دا شریعت مطابق دتا ملاو شوی دا آغی مانے پا دا ماندے سو پابندی نشتے نو دا خپلو شرمگاون و حفاظت دا دی وجنا چی کم یو سڑی دا خپلو شرمگاون و حفاظت اساتا اللہ تبارک و تعالی دا داس انسان صفت دلتا و پرمایو چی دی دخپلو شرمگاونو صفت دخپلو شرمگاونو حفاظت کئی کاغا سڑی دی او کاغا خزی دی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات او ذکر کون کی دا اللہ دیر اغا سڑی والذاکرات او ذکر کون کی خزی دا اللہ تبارک و تعالی دا اللہ تبارک و تعالی دا ذکر عبادت چھ دی دا دے دا پارا وخ مکررہ ندے بلکہ دا اللہ تبارک و تعالی پا ذکر ماندے اللہ تبارک و تعالی لکا سنگ چے فرمائی لی دی چے پناستا پولارا باندے پاڑا خونو ماندے دا اللہ تبارک و تعالی ذکرو نکی دا اللہ یاد اول کی او دا ٹولو نغٹ یاد دا اللہ تبارک و تعالی غدا چے دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب درس و تدریس او دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب تلاوت اور سر ور سر دا اللہ تبارک و تعالی ذکر و اذکار ذکر چی دا ٹولو نا غٹ ذکر اغا دا اللہ تبارک و تعالی کتاب دا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اعد اللہ لهم مغفرتا تیار کردے دی دا پارا اللہ تبارک و تعالی بخنا و اجرا عظیما او اجر لویم اللہ تبارک و تعالی دا داس خلق و دا پارا چھے کم خلقو دا سپتونا پزان کی راوستے دلو نو اللہ تبارک و تعالی واللہ معافرت جو کرے دے دا سڑو او دا خزو زان زان لزیم دارے دی زکا چھے سڑے خود خلافت پا کرسائے کے او احکام دا شریعت پا جاری کولو کے او خزا چکم دے دا کور پا سنبالی او دا کور پا زیم دارے کے او دا رنگ دا خزو چکم کارون دی چې هغه کور کې بچوله تربیت ورکولی او خاون په میدان د جنگ کې چې جنگیږي، لیکن کله چې د اسلام دا اوصاف په خزا او خاون نارینه او زنانه کې وو، نو دواړو سره الله تبارک وتعالى د معافرت او د اجر عظیم وعده کړی دی چې دی له وزو اجر عظیم ورکوم. الله تبارک وتعالى دې زمونږ استاسو عمده صفاتونه د قران مطابق نصیب کی، او چې کله دا صفاتونه پچا کیو الله تبارک وتعالى به ول اجر عظیم او بخنه او معافرت په ول نصیب کی. وکرنا فی بیوتکنا او سیګی پکورونو استاسو کې، ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى، او مروزی پشان دراوتلو د جاهلیت لومبنی. واقمنا الصلاه، او ودروي مزلرا قائم کوي مزلرا. واتينا الزكاه، ور کوي زکات لرا. واتعنا الله ورسوله، او تابعداري کوي د الله تعالی او د پیغمبر د الله تعالی. ان دا پنځم خطاب د پاره د مؤمنانو. انما يريد الله، یقینا اراده کوي الله تعالی، ليذهب عنكم الرجس، چلری کی ستاسو نه گندګی، اهل البيت ایکور والاو، ويطهركم تطهيرا، او پاک کی تاسو لره په پاکولو باندې. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، او یاد کوي هغه چې لستی شي په کورونو ستاسو کې. دا شپږم خطاب دی د پاره د مؤمنانو، چې د الله کتاب دا غی تلاوت کوي او دا غی زدکړه کوي. من آیات الله، د آیاتونو د الله تعالی نه. والحکمت، او د حکمت نه. ان الله، یقینا الله تعالی چې دی، کان لطیفا خبیرا، د بارک بین خبردار. ان المسلمین والمسلمات، یقینا مسلمانان سړی او مسلمانان خزی. والمؤمنین والمؤمنات، او مؤمنان سړی او مؤمنان خزی. والقانتین والقانتات، او تابیدار سړی او تابیدار خزی. والصادقین والصادقات، رشتونی سړی او رشتونی خزی. والصابرین والصابرات، کلکیدون کی د الله په دین صبر کون کی. والصابرات، او صبر کون کی خزی. والخاشعین والخاشعات، اغه یریدون کی سړی او یریدون کی خزی د الله تعالی نه. والمتصدقین والمتصدقات، اغه خیرات کون کی سړی او خیرات کون کی خزی. والصائمین والصائمات، روجنیون کی سړی او روجنیون کی خزی. والحافظین فروجهم، او حفاظت کون کی د خپل شرم گاونو چاغه سړی دی. والحافظات، او حفاظت کون کی خزی. والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، او ذکر کون کی سړی د الله ډیر ډیر، او ذکر کون کی خزی د الله. اعد الله لهم مغفرة، تیار کړی دی الله تعالی د دې لپاره بخنه. واجرا عظیما، او اجر لوی